Nem tempo veig, no ho veig de ser fritxat, o daim i pros, o toia per a ca. Nem que em sois, i poc de mena ritxat, veig tu misteri, per ser lliu voltar. Please.